większa, co robi w moim łóżku. Ta pani nie tutejsza, jeszcze wczoraj jej nie znałem w nocy. Bardzo ją kochałem, teraz oczom nie wierzę, ale ze mnie zwierzę. Mam problemy z kobietami, bo jestem taki brzydki. Ty cóżku, lepił szybki! Poziom korupcji w Polsce się zwiększa. Co widzę, to poranna toaleta, nie dzisiejsza. Pieniądze jakieś miałem, chyba wszystkie wydałem. Teraz szperam w pamięci, ale pamięć mnie nie nęci. Mam problemy z erekcją, bo jestem taki brzydki. Ty coś ulepił, brzydki! Poziom korupcji w Polsce się zwiększa, jak to było wczoraj. To jest tajemnica najgłębsza. Na pewno coś piłem i na pewno coś paliłem. To jest jak z Joneski, taki Jonesko groteski. Mam małego penisa i jestem taki brzydki. Ty coś ulepił, krzypki! Katolicka religia jest przecież najliczniejsza. Jest papież Polak i rozumne rządy. Może szumi, ja wierzę, a ja w Polskę wierzę. Dzisiaj wszyscy sobie razem w szczęściu ręce podamy. Nawzajem sobie serca oddamy. Kradniecie na potęgę, wy skurwysyny, stoję i się gapię. Telewizor swoje gada, a ta stara ich armada pod wodę się zapada. W miłości i zazdrości jestem taki szybki. Jezus ulepił szybki! Jezus ulepił szybki! Jezus ulepił szybki! I na koniec coś miłego, bo herbata grzybowa. Angelika Duby z kul, niczem bomba wodorowa. A wszyscy zjedliśmy grzybki! Wszyscy zjedliśmy!